พ่อลีสอนหลวงพ่อกับท่านพ่อลีสนิทกันทีแรกไม่ค่อยสนิทน้องสาวท่านไปอยู่บ้านหนองลักช้างอำเภอสว่างดินแดนใกล้ๆกับบ้านโคกพุทธาท่านไปเยี่ยมน้องสาวท่านท่านรู้ว่ามีญาติอยู่ที่บ้านโคกพุทธาท่านก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าหลานคนหนึ่งก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่อำเภอวารินชำราบพอท่านรู้ท่านก็ไปตามหาหลวงพ่อไปเยี่ยมไปแล้วท่านก็บอกว่าพวกเราเป็นญาติพี่น้องกันเรามีศักดิ์เป็นปู่ของเธอหลังจากนั้นก็ค่อยสนิทกันขึ้นมาเรื่อยตอนที่ท่านสร้างวัดอโศการามไปกราบท่านทีไรท่านก็ต่อว่าไอเราเป็นลูกเป็นหลานไม่เห็นมาอยู่ด้วยกันแต่คนอื่นเขายังมาอยู่ก็เลยเรียนท่านว่าผมไม่มาอยู่ด้วยผมก็มาศึกษาศึกษาแล้วผมไปปฏิบัติมีปัญหาอะไรผมก็มาเรียนปรึกษาครั้งหนึ่งดีกว่าจะมานั่งเฝ้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบุญบารมีมากล้นอติเรกลาภมันก็ไหลมาเทมาประเดี๋ยวจะมาติดแงกอยู่เนี่ยติดลาภติดยศอยู่นี่ไปไหนไม่รอดแล้วท่านก็เลยหัวเราะพบกันทีไรท่านจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกับหลวงพ่อพอเจอหน้ากันปั๊บกราบแล้วท่านก็พูดว่านั่งสมาธิท่านจะคุยอยู่กับใครก็ตามท่านจะชี้หน้าหลวงพ่อเอ้านั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักท่านก็บอกเป็นไงนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ได้สมาธิท่านไม่เคยอธิบายอะไรให้ฟังกว้างขวางพิสดารแต่ท่านจะย้ำว่าให้ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องอย่าไปทำทำหยุดหยุดแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิจิตสงบหรือไม่สงบอย่าไปท้อถอยถึงเวลาสงบมันจะสงบเองความสงบมันเป็นผลงานเราแต่งเอาไม่ได้